Przekonałaś mnie. Suplement diety KlimaAforte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 21 kwietnia. Jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Rząd zdecydował, co dalej z obowiązującymi obostrzeniami. Za chwilę o szczegółach konferencji ministra Adama Niedzielskiego powie Karol Surówka. Egzaminy maturalne i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem, ogłosił resort edukacji. Wystartowały zapisy do największego w Polsce biegu tropem wilczym. W 5 województwach obostrzenia się nie zmieniają, w pozostałych rząd wprowadza niewielkie poluzowania. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał informacje w sprawie restrykcji, które zaczną obowiązywać od najbliższego poniedziałku. Od razu łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi konferencję w tej sprawie. Karolu, czego się dowiedzieliśmy? Dzień dobry. Wszystkie obostrzenia pozostają w mocy w tych regionach, gdzie zakażeń i hospitalizacji jest nadal bardzo dużo. To Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łódzkie i Opolskie. W pozostałych 11 województwach wyraźniej widać, że trzecia fala zakażeń spowalnia. Tam od poniedziałku wraca nauka w klasach od 1 do 3 w trybie hybrydowym. Oprócz tego do działania może wrócić branża kosmetyczna, w tym fryzjerzy i salony urody. Na ten moment to tyle. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział jednak, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi plan stopniowego odmrażania gospodarki na kolejne tygodnie maja. Sport uprawiany na otwartym powietrzu, ale też powoli na obiektach sportowych będzie na pewno jednym z priorytetów. Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury. Adam Niedzielski dodał, że zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu na ten moment jest, tu cytat, nieakceptowalnym ryzykiem. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Kilkanaście minut wcześniej odbyła się konferencja prasowa ministra edukacji na temat egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Przemysław Czarnek ogłosił, że odbędą się one zgodnie z harmonogramem. Od 4 maja do 20 maja egzamin maturalny, od 25 maja do 27 maja egzamin ósmoklasisty. Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów egzaminów i dla oczywiście stacjonarnej formuły egzaminów takiej, jaka została zaplanowana. Zdający nie będą testowani na obecność koronawirusa przed egzaminami, zaznaczył minister. Jak podkreślił, do zachowania bezpieczeństwa wystarczy reżim sanitarny. Teraz o tym, jak wygląda walka z pandemią poza granicami kraju. We Francji znoszenie ogólnokrajowego lockdownu ma się rozpocząć w maju. Narodowa kwarantanna trwa tam od końca marca, a niektóre restrykcje sanitarne obowiązują od 6 miesięcy. O czym z Paryża? Stefan Folzer. Francuskie media podają, że luzowanie lockdownu będzie odbywało się stopniowo od 3 maja. Tego dnia zostanie zniesiony zakaz poruszania się dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania. Skrócona zostanie także godzina policyjna, obowiązująca obecnie od 19 do 6 rano. Drugi etap znoszenia lockdownu ma nastąpić w połowie maja. Otwarte zostaną wtedy niektóre instytucje kultury i restauracje ze stolikami na zewnątrz. Miejsca te są całkowicie zamknięte od 6 miesięcy. Rząd rozważa także utrzymanie niektórych restrykcji sanitarnych w regionach najbardziej dotkniętych przez pandemię. O szczegółach ma poinformować wkrótce francuski prezydent Emmanuel Macron. Epidemiolodzy ostrzegają jednak przed zbyt pochopnym łagodzeniem obostrzeń i przypominają, że sytuacja epidemiczna jest nadal poważna. Obecnie Francja notuje średnio 32 tysiące nowych zakażeń dziennie, czyli 10 tysięcy mniej niż w połowie miesiąca. Władze zakładają, że do początku maja liczba dziennych zachorowań zmniejszy się do 20 tysięcy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz krótko ważna informacja z dróg. W Warszawie na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Powązkowska a węzłem Broniewskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Białegostoku. Wczoraj na tej samej trasie doszło do poważnego wypadku z udziałem tira. Jego kierowca zginął, a 4 inne osoby zostały ranne. Na koniec propozycja dla miłośników biegania. Ruszyły już zapisy do największego w Polsce 9. biegu tropem wilczym w Węgorzewie. Impreza odbędzie się 16 maja, a szczegóły zna Paweł Karpiszen. Bieg jest hołdem dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy po zakończeniu II wojny światowej byli więzieni i mordowani przez komunistyczne władze. Trasa liczy symboliczne 1963 metry. Jest to upamiętnienie roku, w którym zginął ostatni żołnierz niezłomny, Józef Franczak, pseudonim Lalek. 9. bieg tropem wilczym w Węgorzewie wystartuje 16 maja w samo południe z Placu Wolności. Jak podaje organizator imprezy, Węgorzewski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w związku z obostrzeniami sanitarnymi maksymalnie będzie mogło wystartować 120 osób. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy pakiet, czyli medal i koszulkę oraz ciepły posiłek i wodę. Prowadzone będą klasyfikacje kobiet i mężczyzn w kategorii Open, ale tylko 3 pierwsze miejsca. Organizator dopuszcza także przemarsz trasy. Będzie to bieg otwarty, bez ograniczeń wiekowych, ale pewne warunki dotyczą osób do 18 roku życia. Szczegóły są na stronie internetowej OSIR-u w Węgorzewie. Podczas biegu będą obowiązywały aktualne przepisy dotyczące obostrzeń pandemicznych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z opadami drobnego gradu. Temperatura od 10 stopni nad morzem, około 15 mamy w centrum, do 17 najcieplej na wschodzie i południu. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie będą także rozpogodzenia, będą też przelotne opady deszczu, możliwa również burza. Temperatura od 1 stopnia do 4, nieco cieplej na południowym wschodzie, około 6, chłodniej w górach. Około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica. Teraz za jedyne 2499 zł. Robot odkurzający Electrolux. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Już teraz. Super okazja! Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. bita gra. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Program trzeci. Yeah! Kit Above to Greta Van Fleet. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. W kalendarzu mamy 21 dzień kwietnia. Dziś 95. urodziny królowej Elżbiety II. Ze mną teraz długoletnia korespondentka Wielkiej Brytanii Elżbieta Królikowska-Avis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani redaktor, jak ważna dla Brytyjczyków jest monarchia i jak ważna jest rodzina królewska, no to chyba pokazały ostatnie wydarzenia związane ze śmiercią księcia Filipa, małżonka królowej Elżbiety. Wielka Brytania jednoczyła się w tym geście takiej solidarności i żałoby jednocześnie z rodziną królewską, kwiaty pod pałac Buckingham. Te urodziny dzisiejsze królowej Elżbiety II w cieniu tej żałoby, prawda? Tak, oczywiście. Ale pytał pan redaktor, jak ważna jest monarchia dla Brytyjczyków. Otóż monarchia zapewnia trzy elementy, trzy wartości, które są niezwykle ważne dla kraju, to znaczy stabilizację, kontynuację oraz reprezentację. I rzeczywiście, kiedy podczas jubileuszu diamentowego w 2012 roku Guardian zlecił badanie opinii publicznej pośród Brytyjczyków, około 70% odpowiedziało, że Wielka Brytania z monarchią jest lepszym miejscem do życia, aniżeli bez monarchii. Przeciwnie, czyli no, powiedziało 22% Brytyjczyków. W tej chwili liczba antymonarchistów zjechała z 19% do 13% i ostatnie lata, znaczy powiedzmy sobie ostatnie kilkanaście lat Elżbieta II udowodniła, że potrafi odpowiadać na odczucia, na życzenia swoich poddanych, jeśli tak można powiedzieć, to znaczy społeczeństwa i bardzo intensywnie od 1992 roku tego słynnego kryzysu spowodowanego opublikowaniem książki Diana i prawdziwa historia. Od tej pory modernizuje i reformuje monarchię, co wychodzi z wielką korzyścią, sądząc właśnie z aplauzu Brytyjczyków. A teraz wspominał pan właśnie o dzisiejszych urodzinach. Otóż Elżbieta II obchodzi urodziny dwa razy do roku, to znaczy w dniu urodzin, 21 kwietnia, wraz z rodziną, i to są prywatne obchody, oraz oficjalne państwowe 9-10 czerwca, 10, przypomnijmy, że jest to również data urodzin księcia Filipa, więc wówczas odbędą się naturalnie te oficjalne państwowe uroczystości, na które składa się przede wszystkim inspekcja, taka uroczysta inspekcja wojsk brytyjskich, nazwana Troop i pochód powozów, prawda, karet z królewską zawartością, to znaczy z rodziną królewską. No tak pani redaktor, to tak normalnie to by tak było, ale w tym roku no to już drugi raz te urodziny będą no bez takich tradycyjnych elementów, tak, które zawsze tak towarzyszyły obchodom tych, tak, tych urodzin. Oczywiście królowa to ma klawę życie, jak to się mówi, bo ma urodziny, nawet ma podwójne. Dwa razy. No, ale to jest, przepraszam, to jest tradycja właśnie. Ta. Tradycja, która trwa od 1748 roku, od czasów Jerzego II, który obchodził swoje urodziny w październiku, a ponieważ jest zwykle w Wielkiej Brytanii mży i dżdży wówczas, więc przeniesiono w oficjalne uroczystości na czerwiec i tak już pozostało. To opowiedzmy może tak pokrótce, bo no w tym roku raz, że to już drugie urodziny pod znakiem pandemii, no to jeszcze ta żałoba z powodu księcia Filipa, z powodu jego śmierci. Jakby to było, gdyby nie to? To byłaby pompa, prawda? Bardzo uroczyście, tak. No więc jest kawalkada powozów, którą kończy zwykle król oraz, przepraszam, królowa oraz książę Filip, ja mówię prawda, o tym, jak było do tej pory, w karocy i przemierzają w Mall, to jest taka słynna aleja od Pałacu Buckingham właśnie do St. James's Palace, prawda, i do parku Świętego Jakuba. No więc ta kawalkada właśnie, a potem odbywa się, to jest parada wojskowa i które docierają do tak zwanego placu Defilad. Więc tych około 1400 żołnierzy, około 200 koni, orkiestry z różnego rodzaju regimentów, a za nimi właśnie procesja z tych pałaców Buckingham, członkowie rodziny królewskiej. No więc docierają potem przez Park Świętego Jakuba do placu Defilad. Potem królowa odbiera honory od wojska, różnego rodzaju regimentów. Tak, uroczysta inspekcja. Potem następuje salwa z 41 armat w Green Park i 62 armat w Tower of London. A potem powrót do pałacu Buckingham i rodzina królewska pojawia się na tym słynnym balkonie właśnie machając przyjaźnie do zebranych tłumów. No ja pamiętam jeszcze kilka lat temu podczas jednego z tych jubileuszy, takich bardziej okrągłych, wielki koncert, na którym gwiazdy muzyki występowały i między innymi Paul McCartney, który ośmielił się. Paul McCartney, Cliff Richard, Tom Jones. Tak, ale pamiętam jak Paul McCartney ośmielił się wykonać wtedy utwór Live and Let Die i stwierdziłem, że chyba go trochę jednak poniosło, no ale to jest Sir Paul McCartney. Tak, ale królowa ma poczucie humoru właśnie, także ja oglądałam właśnie ten, oczywiście relacje, prawda, ponieważ BBC relacjonowało, poza tym były telebimy wszędzie właśnie w centrum Londynu, także można było oglądać na telebimie w Hyde Parku, St. James's Park i tak dalej, to była wielka gala, to było albo 2012, albo 2013 rok, ponieważ diamentowy jubileusz trwał półtora roku. Tak czy inaczej, w tym roku raczej nie należy się tego typu rzeczy spodziewać. Właściwie jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to przyłączając się do wszystkich życzeń dla królowej, zagrać jej God Save the Queen. Dziękuję bardzo. The Queen, rzeczywiście będzie to dobre również dla społeczeństwa brytyjskiego, dlatego że tranzycja od królowej, prawda, Elżbiety II do księcia Karola może być wyboista. Elżbieta Królikowska-Awis, długoletnia korespondentka w Wielkiej Brytanii. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Dziękuję bardzo, do widzenia. Yeah. Trójka. Program trzeci. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on and cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me. Go on. Skinny i Kaleo. Minęła 16:30. Czas więc na kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z opadami drobnego gradu. Temperatura od 10 stopni nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na wschodzie i południu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie, także rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura od 1 do 4 stopni, nieco cieplej na południowym wschodzie, około 6, chłodniej w górach około 0. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład pralka parowa Electrolux. Teraz za jedyne 1290. Taniej o 500 zł. Telewizor Smart LG 60 cali 4K. Teraz za jedyne 2222. Taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 22 i 7 trójek, numer naszego redakcyjnego telefonu cały czas do Państwa dyspozycji. Marek Zalewski czeka tam na Państwa głosy w każdej sprawie. Ważnej, mniej ważnej, zupełnie nieważnej. Dwie dwójki, 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Za 25, 17. Dzień za dniem. Śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śno. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się, lele, lele. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się, lele, lele. W moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płynie i do brzegu zbliża. Cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko się. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 17 minut godzina 17. Proszę Państwa, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi swoistą rekrutację. Niedawno egzaminowało nowych członków brygady psy. Pies ratownik, czy może raczej pies lawinowy o imieniu Atena, zdał egzamin i dziś służy już swoim niezawodnym węchem w krynickiej grupie ratunkowej. Jakie psy trafiają do służby w górach? Czy każdy czworonóg nadaje się do takiej pracy? O tym Józef Niewiarowski. Były zorganizowane egzaminy na psa lawinowego na Turbaczu. No i udało nam się zdać egzamin na klasę B. Mariusz Liana z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy. Podczas takiego egzaminu sprawdzane są umiejętności zarówno psa, jak i przewodnika. Podzielone jest to na trzy części. Część sprawnościowa, posłuszeństwo i praca węchowa. Jesteśmy na wybiegu dla psów i sprawdzamy, czy któreś z tutejszych piesków będą nadawać się na ratownika GOPR. co pani o tym sądzi? Poradziłaby się na pewno, wie pan. Na pewno, ale na razie nie dam jej do GoPro. Który to jest pani pies? Ten największy. Tam nie pozwoliła na to. Myśli pani, że pani pies by się nadał do czegoś takiego? Owczarek szkocki? Chyba do końca, chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest pies do zaganiania. On raczej nie szuka. Praca węchowa polega na odnalezieniu dwóch pozorantów. Pozoranci są zasypani pod śniegiem grubości 1 metra. Te psy nasze są bardzo uniwersalne, ponieważ przeszukują teren od tradycyjnego, można powiedzieć, lasu poprzez właśnie lawiny. Szkolimy pieski do szukania w gruzach, w strumieniach gruntowych, w osuwiskach, w wodzie. Czy każdy pies może zostać takim ratownikiem? Każdym, nawet małym psie, może drzemać coś, co będzie rzutowało na to, że ten pies się może nadawać. Natomiast wybieramy psy przede wszystkim sprawne fizycznie, zdrowe psychicznie, chętne do współpracy. Psy, które bardzo chętnie się uczą, bo niektóre psy, pomimo tego, że są sprawne fizycznie, nie do końca chcą współpracować. Sprawny fizycznie, myśli pani, że jest? No jest, jak widać. Zdrowy psychicznie? Niby jest, ale do końca nie wiem. A szybko się uczy? Tak. A może coś pokazać? Kajlo, siad proszę. Wcale nie. A czy szybko się uczy? Tak, pierwsze co to poznała, gdzie jest lodówka i do czego służy. Sprawny psychicznie, zdrowy fizycznie. O, byśmy tak wszyscy mieli. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God with one foot in the grave. Don't forget. Fighters. Za 11, za 10,5 już nawet minuty, godzina 17. Proszę Państwa, kolejne 200 kopert życia trafi do przewlekle chorych, samotnych i starszych mieszkańców na Dolnym Śląsku. W ciągu ostatnich kilku lat rozdano już kilka tysięcy takich kopert. Głównym celem akcji jest zebranie najważniejszych informacji medycznych o lokatorze i umieszczenie ich w jednym, ściśle określonym miejscu, które znają ratownicy medyczni. Na przykład w lodówce. Czym dokładnie jest koperta życia i dlaczego warto ją mieć? Oto pytał Bartosz Szarafin. Czym jest koperta życia? To jest taka foliowa, czerwona koperta wielkości troszkę większej niż A5. Mówi Weronika Socha, koordynatorka klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej. W środku z taką kartą informacyjną, gdzie jest imię i nazwisko, grupa krwi, PESEL, numery telefonów do osób najbliższych, na jakie choroby się choruje, jakie leki w jakich dawkach się przyjmuje, no i jakieś inne jeszcze istotne informacje, które są ważne dla naszego zdrowia. Koperta życia temu służy, aby te przydatne informacje były właśnie zawarte w takim jednym miejscu. Mówi Janusz Waligura, rzecznik Urzędu Gminy Wiejskiej Świdnica. A to jedno miejsce to właśnie lodówka, która bardzo często jest właśnie oznaczona czerwonym symbolem gminnej koperty życia. Kopertę życia możemy spotkać także w gminie Lądek-Zdrój. Pomysł pomogła wprowadzić tam pani Małgorzata Bednarek, przewodnicząca Rady Miejskiej. Sama znalazłam się w takiej sytuacji, kiedy moja mama zachorowała, prawie traciła przytomność i byłam w szoku. A wiadomo, że liczą się minuty. Nie zawsze też ktoś jest najbliższy przy takiej sytuacji. Poczucie wiedzy o swoich bliskich w chwili kryzysu bywa złudne. Tam się wiele rzeczy wydaje, natomiast takie właśnie zdarzenie, jak przyjazd na przykład karetki pogotowia, stawia nas trochę do pionu. Lodówka nie jest miejscem przypadkowym, mówi Tomasz Derej, dyrektor do spraw medycznych świdnickiego pogotowia. Myślę, że w sytuacji, kiedy nie ma na wierzchu dokumentacji medycznej albo pacjent nie potrafi sobie przypomnieć, gdzie ta dokumentacja jest schowana, no to jednak informacje umieszczone w tej kopercie życia są przydatne. Bez względu na wiek, każdy, kto bierze jakiekolwiek lekarstwa, powinien mieć taką kopertę życia w swojej lodówce. Inną ważną kwestią jest aktualizacja. Te koperty życia też powinny być wymieniane. Po to one są co jakiś czas wypuszczane, żeby aktualizować te informacje. Koperta za nas nie pomyśli. Jej zawartość warto skonsultować z lekarzem, apeluje dyrektor do spraw medycznych i ratownik medyczny świdnickiego pogotowia Tomasz Derej. W naszej ocenie dobrze by było, żeby lekarze rodzinni autoryzowali może informacje, które tam są wpisywane, dlatego że spotykamy się z sytuacjami, gdzie pacjenci sami sobie wpisują do tych kopert życia informacje i pomijane są na przykład rzeczy istotne. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji mieszkańcy naszej gminy poczują się bezpieczniej. I na koniec jeszcze jedna informacja. Nie bez powodu na lokalizację koperty wybrano lodówkę. Spotykamy się z sytuacjami, gdzie te koperty w różnych miejscach są. Czasem pod telewizorem, czasem gdzieś tam w barku. Albo, na pozór albo... widoczne miejsce. Jest widoczne miejsce, owszem, tylko dobrze by było ustawić jednak jakieś jednolite miejsce i wiadomo, że jeżeli tam się uda, czy ratownik, czy pielęgniarka, to że tam to będzie. Warto mieć te informacje wcześniej przygotowane, bo każda minuta dla służb ratunkowych jest cenna, a w przypadku naszego zdrowia myślę, że zwykła kartka papieru może uratować nam życie. No właśnie, każda minuta jest cenna, żeby nie powiedzieć sekunda. A zatem przypomnijmy, koperty życia są dostępne w urzędach gmin, w bibliotekach czy w kołach gospodyń wiejskich, a w ich dystrybucji pomagają także strażacy ochotnicy. Ważne, by informacje w niej zawarte były aktualne, by koperta znajdowała się w konkretnym miejscu, na przykład w sugerowanej tutaj lodówce, a na lodówce wtedy widniała specjalna naklejka informująca służby o tym, że ta koperta tam jest. Tematem zajął się nasz reporter Bartosz Szarafin. Side of me, love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Yeah. a man can tell you so much he can say. My power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large, and the light that you shine can't be seen. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.